To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 12 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po raz 30. Marsz Żywych w Oświęcimiu z udziałem prezydentów Polski i Izraela. Minister zdrowia podkreśla, że państwo dla dobra pacjentów powinno przejąć w całości ratownictwo medyczne. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o dostęp do syryjskiego miasta Duma, w którym użyto broni chemicznej. Prezydenci Polski i Izraela razem z 10 tysiącami młodych Żydów i Polaków wezmą dziś udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Uroczystości poprzedzi spotkanie Andrzeja Dudy i Reuvena Rivlina, gdzie, jak mówi szef gabinetu prezydenta, zapewne będą poruszone tematy trudne we wzajemnych relacjach. Krzysztof Szczerski ujawnił, że zaproszenie dla prezydenta Dudy do udziału w Marszu Żywych przyszło równolegle i od prezydenta Rivlina, i od organizatorów. Obaj prezydenci wezmą udział w głównej uroczystości na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, aby oddać hołd ofiarom, ale także, jak mówi prezydencki minister, aby wygłosić swoje przesłanie do młodych ludzi. Spotkanie Dudy i Rivlina będzie pierwszym na tak wysokim szczeblu od czasu uchwalenia przez polski Sejm pod koniec stycznia nowelizacji ustawy o IPN-ie. Jej zapisy krytykuje Izrael. Państwo powinno przejąć odpowiedzialność za ratownictwo medyczne i w ten sposób zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski skomentował pismo Konfederacji Lewiatan do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie projektu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Mamy służby ratownicze w Polsce nieprywatne, a państwowe, czy straż pożarną, czy policję. W związku z tym tak krytyczny obszar, jakim jest ratownictwo medyczne, wydaje się, że powinno państwo wziąć odpowiedzialność za ten obszar. Trzecie czytanie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zaplanowano na piątek. Jej uchwalenie to warunek porozumienia z ratownikami medycznymi, którzy zapowiadają akcję protestacyjną już w najbliższy poniedziałek. Chcą ograniczyć czas pracy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o dostęp do syryjskiego miasta Duma. To tam w sobotę syryjska armia miała przeprowadzić atak chemiczny na szpital. Miało w nim zginąć nawet 70 osób, a 1500 zostało rannych. ONZ chce międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w sobotnim ataku na szpital mogło zginąć około 70 osób, z czego co najmniej 43 ofiary można powiązać z efektami działania silnie toksycznych chemikaliów. Według WHO około 500 rannych jest w tej chwili leczonych w związku z objawami kontaktu z takimi chemikaliami. Nie jest pewne, jakiej substancji użyto w ataku, ani kto go dokonał, choć powszechnie uważa się, że stoi za tym syryjska armia wierna rządowi w Damaszku. Rzecznik WHO Tariq Yasarewicz zaapelował o dostęp do miejsca zdarzenia dla międzynarodowych ekspertów. Nie możemy jednoznacznie potwierdzić doniesień z Syrii, bo nie ma tam dostępu. Wzywamy do przeprowadzenia dokładnego śledztwa epidemiologicznego. Żądamy gwarancji dostępu do Dumy, aby można było zapewnić tam opiekę medyczną i zorientować się, jaki wpływ miało to zdarzenie. W poniedziałek w holenderskiej Hadze ma dojść do nadzwyczajnego spotkania organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Inspektorzy organizacji są gotowi do wyjazdu na miejsce, jednak jak do tej pory nie mają jeszcze zgody syryjskich władz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dwa szkielety dinozaurów sprzedano na aukcji w Paryżu. Kupił je ten sam prywatny kolekcjoner spoza Francji. Każdy z dinozaurów powędrował do nowego właściciela za niemal 1,5 miliona euro. W sumie zatem nietuzinkowy nabytek kolekcjonerski kosztował anonimowego nabywcę prawie 3 miliony euro. Cena wywoławcza była o 1/3 mniejsza. Obydwa szkielety pochodzą z okresu jurajskiego, to znaczy mają od 161 do 145 milionów lat. Jeden z ekspertów w dziedzinie paleontologii twierdzi, że od pewnego czasu narodził się rynek, na którym jest duże zapotrzebowanie na tego typu eksponaty. Wcześniej budziły one zainteresowanie tylko naukowców i placówek muzealnych. Teraz stanowią ponadwymiarowy element dekoracyjny, podobnie jak obrazy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeden z największych dotychczas odkrytych i najlepiej zachowanych, Tyrannosaurus rex, został znaleziony w 1990 roku w południowej Dakocie. Mierzy 13 metrów. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś na zmianę słońce i chmury. Termometry pokażą w Białymstoku 15 stopni, w Trójmieście 17, w Warszawie 19, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie 22, w Katowicach i Krakowie 23. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie punktualnie 5 minut po północy. We'll be right back. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 540 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Może mnie być dziwnie słychać, ponieważ nie jestem w naszym studiu emisyjnym, tylko siedzę na podłodze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim, a przede mną na scenie uśmiechnięta Hania Rani. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dobry wieczór. O, bo ja cię zagadałam. Dobrawa na wiolonczeli grać nam będzie, jak ja jestem zachwycona tą informacją. Dobry wieczór Państwu. I przede wszystkim Hior Chronik. Hello, Hior. Hello. Nice to see you again. Yeah, after one year. Exactly. Mm-hmm. We spoke about it. Yeah. In Klub Niebo. Mm-hmm. It was last year? No, it was year ago. No, it was last year. No, it was year ago. Yeah, so, it was, again, yeah, in Polish one year ago. And how are you? Yeah, pretty fine. How was the concert in Niebo? I enjoy it. I hope the people enjoy it the same. Okay, but so now we will play, actually you will play, not me. You will play probably the same music? Yeah. Mm-hmm. Maybe in different configurations? Yeah, for the people that they didn't come, maybe. Yeah, exactly, for the people who didn't come to Klub Niebo. And this is actually Piano Day. It's the end of the Piano Day. Mogę już mówić po polsku. So we will talk about everything and the new album and the rework after the concert? Yes? I suppose yes. Yes. We will not leave. Yes, don't leave. Yeah. Słyszymy się z całą trójką już ze studia emisyjnego, ale po koncercie, a teraz serdecznie zapraszam na to przepiękne, wspaniałe muzyczne trio i ucztę na zakończenie Piano Day. Myślę, że wszyscy tak się zakochani w tej muzyce, że nie tylko... Don't look at me. What? Don't look at me, it's not my fault. It is your fault. Okay, why? Because it's your music. And what happened? We are all like bouncing from the clouds in the sky, great stuff. In the heaven or something, I don't know. Okay, you can laugh, you know? Bardzo dziękujemy. Thank you very much. Słyszymy się za moment, bo teraz musimy kroczkiem sobie przejść ze studia koncertowego do studia emisyjnego, więc już za moment słyszymy się ze studia emisyjnego programu trzeciego. Dobrawa Czocher, Ania Rani, Hior Chronik. Ciemna strona mocy. Już jestem teraz w moim normalnym świecie. Wszystkich widzę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I mogę siebie słyszeć też. Jak się grało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Bardzo dobrze, jak zwykle. Wspaniałe przeżycie. I też super ekipę mieliśmy tutaj. Hior jeszcze nie rozumie pytania. Hior mówi po polsku. Hior wszystko rozumie przecież. To Hior już szybko się uczy. The last song was Starving But Happy. Great. And I did it like, I needed to do it like starving but happy. You are all artists, so you are starving but happy. Yeah, we try, I think. Yeah, but your reaction was great. Ah? Thank you. Starving but happy, your song. Oh, really? So how are you feeling after the concert? Yeah, really nice. I always enjoy to play with the sweet girls here. And yeah, we liked it a lot. I liked it a lot. It's good that you said that your roots are from Greece. You're mm-hmm. actually living in Berlin mm-hmm. for a long time now. Mm-hmm. Why did you decide to make music with Polish people? That's a tricky question, yeah, I know, but it's like he's yeah, it just happened. He's from Greece, he's living in Berlin, and yeah, but I don't know, I felt connected. I also had Polish relationships before, so I connected with the country. I don't know. How did you meet? How did he? So actually, can I say this story, because it's actually a very nice story, I think. Okay, this is Hania. To jest Hania. Przetłumaczę teraz szybciutko dla tych, którzy po angielsku nie mówią. Zadałam pytanie, jak to się stało, bo Hior pochodzi z Grecji, mieszka w Berlinie już od dłuższego czasu. Jak to się stało, że zdecydował się na pracę z polskimi muzykami, co jest cudowne i my się bardzo z tego powodu cieszymy, ale jak to się stało, jak wpadł na ten pomysł? No i tu Hania się odezwa, że ogólnie to jest historia, no jest fajna, więc ona ją opowie. Hania nawet dobrawa. Boże drogi, pomysł. Tak, jesteśmy podobne bardzo. Przepraszam. Dobrze, ale chyba bardziej głosowo, bo teraz tak, dobrawy prawie w ogóle nie widzę, bo jest schowane za mikrofonami. Dobrawa, proszę. W każdym razie ja myślę, że to jest ciekawa historia do opowiedzenia, ponieważ to było jakiś rok temu, kiedy ja dostałam się do orkiestry w Berlinie i szukałam mieszkania w tamtym mieście, a jest to bardzo zawsze ciężki orzech do zgryzienia. Każdy, kto mieszkał kiedykolwiek w Berlinie, to wie. No i tak się złożyło, że Georgos do mnie napisał na Facebooku i do Hani również, że bardzo mu się podoba to, co robimy i że może kiedyś będzie taka okazja, że kiedyś coś razem zagramy. I ja oczywiście skorzystałam z okazji i napisałam do niego: o, słuchaj, właśnie widzę, że mieszkasz w Berlinie, no to nie ma sprawy, zagramy razem, ale wiesz co, może znasz kogoś, kto szuka mieszkania albo już szuka współlokatora, jakbyś coś wiedział, daj znać. I oczywiście myślałam, że nie zbędzie i po prostu już się do mnie nie odezwie, po czym on po paru dniach znalazł wspaniałe mieszkanie. Wspaniałe mieszkanie, w którym mieszkam do dziś. I no, i taka jest historia, tak się poznaliśmy i później stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy w Berlinie, Hania też bardzo często bywa u mnie w tym mieszkaniu, także tak wyszło, że zaczęliśmy razem pracować. Czy myślicie o tym, to teraz do dziewczyn pytanie, bo teraz robicie rekonstrukcję albumu Hiora, myślicie o tym, żeby napisać razem własny materiał? Jeżeli zaprosi nas do współpracy. No, możecie jego zaprosić do współpracy. I don't think I won't tell you this now. Maybe later. We are gossiping about you. Yeah. Don't worry. Have in your mind that somebody can translate for me after the next day. It will be next day. So be careful what you're saying. Yeah. It will be the next day. I mean, I think definitely we'll make some music together. Yeah, I just asked the question because you're like working on your album right now. It's reworking your album. So do you think about making your own music, like, together, not reworking your music, but... Composing. Yeah, composing something together, three of you. I mean, if the girls find time for that, they would be very happy. I mean, seriously speaking... Hania said, yeah, if he would invite us, and I said... No, the invitation is already done. Beautiful. Yeah, but... I know, I mean, both girls are very busy, so, and that's a great thing. And I think more beautiful things will come. Exactly. For them. And I think they will be much more busy than I am. So that's why I'm saying that if they will be able, that's for sure that it will happen, yeah. Because it will be like great ensemble. Three of you together, it will be amazing. Like, I really enjoy your music. Yeah. In this configuration it, also, so... Yeah, I think we will make it, right? Of course. Now it's a nice also opportunities to play live. Exactly. Not only, like, we are going to play in Istanbul next, then in Prague, then some other cities. Brussels. Yeah, so actually it's in the near future. Yes. This ensemble, this trio. I like it. Przetłumaczę? Przetłumaczę króciutko. To fajnie, bo Hania powiedziała, że jak Hior zaprosi, to coś razem napiszemy. Hior powiedział, że zaproszenie przecież jest otwarte i że to już jest jakby oczywiste, tak, że tak. mogą... Tak, tak. I said it. So, i teraz będą grani koncerty, więc tak, ja liczę na to, że tak będzie, ale to też kwestia jest fanów tutaj na grupie. Podejrzewam, że wiele głosów się pojawi, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby ta trójka tutaj nagrała własną muzykę, żeby każdy z nich dołożył coś swojego. To piękne, piękna muzyka. Właśnie, teraz tak, bo ja o pewnych rzeczach zapomniałam. Po pierwsze, Jacek Gładkowski realizował koncert. Bardzo dziękujemy. Irena, pani Irena jest za konsoletą i nas słucha. Irena Dan za konsoletą, a ja tu będę do godziny drugiej. Posłuchamy troszkę muzyki i wrócimy do rozmowy. Tak jest. Do you think about listening some music and then we will talk more? Yeah, sure, sure, okay. Yeah. Alicia Sorrowth. A ja mam pytanie do dziewczyn, bo już wiemy, jak dziewczyny się poznały z Hiorem. Now I will speak only in Polish. I'm sorry. It's okay. Just to ask, Hiora, you say? Hior. Ah. Hior, Hiora. Because we changed the ending of the names of the words. Ah, okay. Hior. Hiora. Hiora. Hiorowi. Female version. Dziewczyny, jak wy się poznałyście? My się znamy w zasadzie, wydaje mi się, teraz od zawsze i śmieję się, że jesteśmy naprawdę jak siostry, chociaż... Bo jesteście bardzo podobne, to jest fakt. Rzeczywiście. Tak, i znamy się ze szkoły muzycznej jeszcze, więc teraz to będzie prawie pewnie z 15 lat. Gramy ze sobą chyba już z 10 lat. Przez chwilę też ze sobą mieszkałyśmy. Tak. Oj, to się znacie, jak to się mówi, jak starałyśmy się koniecznie, tak. W ogóle bez słów na scenie. Na scenie zwłaszcza. No, na scenie zwłaszcza znamy swoich rodziców. Ja mówię do mamy, do Brusi, druga mama, do Brusia mówi do mojej mamy, druga mama. Także jest to bardzo bliskie, chociaż rzeczywiście teraz mieszkamy w innych miastach, ale jest to porozumienie rzeczywiście bardzo miłe, dlatego ten projekt też nas bardzo cieszył z Hiorem, że znowu możemy się spotkać na scenie, ponieważ Dobrusia poświęciła się teraz karierze z muzyka klasycznego i zagarnęła ją Berlińska Orkiestra. Więc nasze plany tutaj wspólne musiały troszeczkę poczekać, a tutaj taka okazja, żeby znowu się spotkać, żeby tworzyć muzykę, czyli to, co lubimy robić najbardziej. To, co kochać najbardziej. Tak. Oczywiście, że tak. Piano Day, bo z tej okazji myśmy się też w sumie spotkali, bo kończymy Piano Day. Jak się grało w klubie Niebo? Bardzo fajnie. Rozpoczynaliście w ogóle Piano Day w niebie jako pierwsi? Tak, oczywiście było to wspaniałe przeżycie, zresztą tak jak i rok temu. Myślę, że to jest super pomysł, że Piano Day również dotarł do nas tutaj, do Polski, do Warszawy i Hania podjęła się tak odważnego zadania, żeby to wszystko zorganizować i myślę, że wszystko bardzo pięknie się udało. Zewsząd słyszymy pozytywne głosy i bardzo się wszyscy cieszymy z tego. No bo to duże wydarzenie, 5 koncertów w jeden wieczór. Właśnie, może nawet trochę za dużo. Szczerze mówiąc, wiadomo, też krytycznym okiem patrzę na to wszystko. Aczkolwiek ja osobiście bardzo się cieszę, że udało się ściągnąć przede wszystkim takich artystów, których w Polsce nie usłyszymy za często, jak Georgios, czy Chior Chronik, czy Luke Howard, który był po raz pierwszy. I z tego się bardzo cieszę, że te jakieś moje znajomości, moje doświadczenie, czy to, że często mogę grać za granicą i poznawać różnych innych artystów i mogę tutaj ich też posprowadzać i pokazać polskiej publiczności ich talent niesamowity i to, co robią, a im pokazać Warszawę i Polskę i to, co my robimy. Także i wtedy tak, oni wracają. Tak, tak miejmy nadzieję. Ja się bardzo cieszę, że Chior po raz drugi, bo Chior rok temu grał na 10-lecie audycji. To było 10-lecie, a nie 11-lecie. Na urodziny audycji cię na stronocy i to było przepiękne. I'm talking about the concert. Yeah, sometimes, not always. Yeah, it was... What? I feel weird because when the girls speak, it's very thin voices and sweet. And after I hear myself, like, weird. But my voice? No, my voice. Oh, your voice. Yeah. You know, because you have masculine one. Not feminine. Not feminine! You have masculine voice. Anyway, yeah. Really deep and... I'm deep. And your music is deep, so everything is on the right place. Yeah. I like it. We wanted to talk about more. Maybe about how we are doing it together. Yeah. And how... Yeah, because it's pretty specific way of working, especially for me, I think. Mm-hmm. For me as a classical musician. Usually I just have a sheet of paper with scores written already there. And this time I could improvise and I'm really fascinated by that. Ja może powiem po polsku, jak to wyglądało. Spotkaliśmy się pewnego styczniowego poranka, bardzo deszczowego, pamiętam, była okropna pogoda na pierwszą próbę, ponieważ przygotowaliśmy się wtedy do występu w Groningen na festiwalu Eurosonic. I to było o tyle zaskakujące właśnie, że zazwyczaj przygotowujemy tą muzykę w postaci partytur, wcześniej ją komponujemy, a tutaj po prostu spotkaliśmy się z muzyką Chiora, znaliśmy ją, powiedzmy, wcześniej, dostałyśmy jakieś próbki, ale wszystko, co się wydarzyło potem, to, co się wydarza na koncertach, jest w zasadzie improwizacją i to też jest bardzo przyjemne. Jest to duża odmiana też i za każdym razem oczywiście ten występ troszeczkę inaczej brzmi, więc tak już subiektywnie wydaje mi się, że z Dobrawą jesteśmy tym zachwycone, że jakby zupełnie czegoś nowego możemy się nauczyć. Mm-hmm. A to dobre podejście. A obserwowałam was, jak graliście, robiłam troszkę zdjęć, obserwowałam was, macie świetną komunikację na scenie i to od razu było widać. You have great communication on the great signs, yeah. You know? Your head signs are the best. Yeah, the best ones. And like... Just the eyes, just the eyes. Yeah? Okay. Yeah. It's a gift. I suppose. So when do you think about releasing the album, this album? I have no idea, but for sure next year. I suppose beginning of next year. Because now you have something like that. No, I would like the half of the album, right? Yeah, and it's 5 months after, so I will make my new record, but it will wait till the right moment comes. And I think it will be beginning of next year, something like that. January, spring. February. Yeah. Oh, no. Mm-hmm. Okay. So still winter. We hate winter after last winter. Yeah. We are still waiting for the spring, you know. Yeah, no, I'm Greek. I mean, I know. Yeah, you know. I know how you feel. Yeah. No, you don't. Yeah, no, you don't. No, actually, he lives in Berlin right now, so he kind of knows. Come on, it's not the same. Winter, but, no, but now you're going home. And he says actually yeah, that but not it for long. Inspires okay. What? You say always that it inspires you. The wet, winter. The weather yeah, in really, Berlin. Yeah, I mean, it. Greece, I mean, the city I live sometimes, Athens, doesn't really inspire me. I mean, because the city is not inspiring, has nothing really. Probably some people will not agree but, with yes. you, but... Yeah, yeah, to say how I feel. But yeah. the weather is a great thing, for sure. Mm-hmm. But the best period for me to avoid visit my country, in a way, it's the summertime. Of I mean, course. I can go for vacations, but I cannot stay in Athens for very long, and I cannot stand 40 degrees there. And anyway, yeah. Tons of tourists... Yeah, tourists are everywhere. I mean, they will come now in Berlin, so it's okay. It's the same thing. You don't mind. Mm-hmm. It's kind of normal that usually your city doesn't inspire you. Yeah, it happens. Probably I mean, you can live in a city and it's not inspire you, so it happens. Okay. So... Pomyśliła o tym, o czym za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo jeszcze chwileczkę sobie porozmawiamy, a na razie zagra nam Awani Sea Wind, a później pojawi się na koniec jakby Piano Day Nils Fram.